انسان نه ګناه او خطا کیږي، خو بهتر انسان بیا هغه انسان دی چې په خپل ګناه باندې پښیمانه شي او الله جل جلاله نه بخښنه وغواړي او توبه وباسي. الله سبحانه وتعالى فرمای ان الله يحب التوابين. الله سبحانه وتعالى محبت کی توبه کوونکو سره. کم خلق چې توبه وباسي په خپل ګناه باندې پښیمانه شي او په اخلاص سره الله جل جلاله ته توبه وباسي، همدغه سه خلق دا الله سبحانه وتعالى ته محبوب وي. یو انسان یو مسلمان لدا پکار دی چې هغه خو اول ګناه نه ځان وساتي، که دنه ګناه صادره شي نو دی دې فورا توبه وباسي، استغفار دی وي، او د استغفار اهتمام کول پکار دی. دا سنت طریقه ده. نبی علیه الصلاة والسلام با ورس کې سل ځله استغفار ویل، او سره د دې چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه هیڅ کوم ګناه نه صادره شوی. انبیای کرام علیهم السلام د ګناهونو نه پاک وي، هغې نه ګناه نه کیږي، معصومین وي. د هغوی نه علاوه هر انسان نه ګناه او خطا کیدای شي، خو سره د دې چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم معصوم و، هغوی به د ورځې سل ځله استغفار ویل. نو موږ او تاسو له پکار دي چې د استغفار اهتمام وکړو او روزانه سل ځله استغفار دا وایو. نو چې کوم ګناهونه موږ نه شوي، الله جل جلاله به هغه ګناهونه موږ ته معاف کړي او د ګناهونو نه توبې وباسو، او بیا هغه ګناه نه د بچ کېدو خپل مکمل کوشش وکړو.